Ey alam darman, ey sepah darman, ey alam darman, ey sepah darman, yaver o yarman, آب نمیخوام بیا داداش فقط کنارم نرو از پیش من چه دل ریش من قلب آتیش من میدونه که غیر تو یاوری ندارم بی تو حرم برادرم امان ندارد پای من از مصیبتت توان ندارد مددی ابوالفضل سلام داره حسین یا ابو فاضل مددی ابوالفضل سلام داره حسین یا ابو فاضل مددی ابوالفضل حسین یا ابو فاضل مددی عباس علم دار حسین ای علم دار من ای سپه دار من یاور و یار من آب نمیخوام بیا داداش فقط کنارم نرو از پیش من که دل ریش من قلب آتیش من میدونه که غیر تو یاوری ندارم بی تو حرم برادرم امان ندارم پای من از مصیبت توان ندارد مددی ابوالفضل عباس علم دار عباس علم دار حسین یا ابو فاضل کوی تو چشم دل جوی تو دست و بازوی تو از چه جدا گشت برادرم ابوالفضل روی نیکوی تو چشم دل جوی تو زور بازوی تو دست و بازوی تو از چه جدا گشت برادرم ابوالفضل بی نگهبان حرم بی نگهبان حرم پرز افغان دلم پرز افغان دلم بی رمق زینبم چی من بگم جواب خواهرم ابوالفضل تیر و چرا خورده به چشم تو علم دار تیر و چرا خورده به چشم تو علم دار بی تو میشم برادرم بی کس و بی یار مددی ابوالفضل مددی عباس علم دار حسین یا ابو فاضل مددی ابوالفضل فقط اب الفضلم با سلام دار حسین یا یه بار دیگه مددی مددی اب الفضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل با سلام دار حسین یا ابو فاضل مددی اب الفضل مددی حرم حسنیم یاورم ای امید حرم حسنیم یاورم چی بگم از غرم میزنه پر پر به خدا به روی دستام اطر و بوی لاله پر عشق و لاله اونچه یه سه ساله میگه بابا آب نمیخوام عمومو میخوام مددی اب الفضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل ابا سلام دار حسین یا ابو فاضل مددی مددی اب الفضل با سلام دار حسین یا یه بار دیگه به عشق ام البنین مددی اب الفضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل با سلام دار حسین یا ابو فاضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل حسنیم یاورم ای امید حرم حسنیم یاورم چی بگم از غرم میزنه پر پر به خدا به روی دستام عطر و بوی لاله پر عشق و لاله قنچه یه سه ساله میگه بابا آب نمیخوام عمومو میخوام مددی اب الفضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل عطا سلام دار حسین یا ابو فاضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل مددی اب الفضل در کرب و بلا بوی گل یاس پیچیده در کرب و بلا بوی گل یاس پهلو شکسته آمده بالین عباس پهلو شکسته آمده بالین آی افلاد بر روی زمین دست علم دار مشکی حکایت می کند از ماتم یار گوید رقی جان گوید رقی ام جان آخر امو کو گوید رقی ام جان آخر امو کو زینب نگاهی می کند این سو و آن سو زینب نگاهی می کند این سو گوید حسین آخر علم دارم نیامد گوید حسین آخر علم دارم نیامد پشت شو پناهم هستیم یارم نیامد، شو پناهم هستیم یارم نیامد. ای باد آری صدای گریه چشماه آید، آری صدای گریه چشماه آید. گویا که میگوید عمو جانم نیامد، گویا که میگوید عمو جانم نیامد. آری نگهبان حرم افتاده از پا، آری نگهبان حرم افتاده از پا. دستی ندارد تا نگه دارد علم را، دستی نگه دارد نگه دارد علم را. مددی ابوالفضل، مددی ابوالفضل، مددی ابوالفضل. عباس علم دار، حسین یا ابوالفضل.